Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Június 3-án, és ezt azért is mondom, azért tartom fontosnak, hogy a dátumot mondjam a műsor elején, mert annyira furcsa az időjárás most odakünn, hogy egész egyszerűen olyan, mintha szeptember vagy október lenne. Én ezt cáfolom, szerintem nem szeptember vagy október, hanem úgy érzem, mintha a monszun évszak lenne itt. Tehát a másik... Özön, mintha mondjuk Indiában lennénk. Igen, tehát özönvízszerű. Hát nálunk ma este úgy 7:30 körül annyi eső esett le 5 perc alatt, amennyit én 5 év alatt, és abszolút nem nagyítok, amit 5 év alatt nem láttam egyszerre. De a legszebb bizonyíték a rossz időjárásra a hölgy társasági tagunk hangja. Én úgy megjártam tegnap. Én reggel 8:30-kor indultam el otthonról, 1000 ágra sütött a nap, fölvettem a lábújtangás pacskeromat, a kis nyári. Hát tudod, ez a papucs, amit egy tícsen eleje, csak a két ujjam között van egy olyan izé. Ja, értem. Meg a kis gyári szoknyámat elvettem vizsgálni. Sarunak akkor... szokták hívni ezt. De baj. De baj. Jöttem ki fél ötkor, úgy szakadt az eső, és a blaháig úgy. És legalább levizsgáztál. Igen, pszichológiában. Na, gratulálunk. Jó, ez a lényeg. Viszont a sikeres vizsga mellé jól meg is fáztál. Igen. Június 3-a. Megfáztál egy kicsit. Na, hát jobbulást kívánunk. Csak csúfoljál. De csúfollak. Jobbulást kívánunk Csatikának, és az összes hallgatónknak, aki így járt esetleg. Hát, ha majd azért lesz jobb időjárás is. A reneszánsz és az internetes könyv, avagy Balassi Bálint műveinek szövegkritikai kiadása világon elsőként a neten. Horváth Ivánnal arról is beszélgetünk, hogy milyen lesz a jövő könyve. Mindenhez szorosan kapcsolódik a netnyelvész ma esti kifejezése, a D-book. Az e-book után talán több sikerrel jelenik meg a D-book, de a könyvhéten még ne keressék. Aztán az online-nyal beléphetünk Takagi szobáiba. Látszólag semmilyen segédeszköz nem segíti a kiszabadulást. Chatmentől egy szuper sok csatornás hangkártyáról hallhatunk. A mai PCT-ből kiderül, miért jó a külső hangkártya. És ha marad idő, lesz még hírválasztó is. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Hadd mutassam be gyorsan az asztaltársaságot itt a mai este folyamán, itt az asztal körülül. Kezdem a hölgyel akkor, aki megfázott, Csatika Szokoli Kati személyben az online-ja a műsornak. Aztán mellette Bódi Zoltán a netnyelvészünk. Jó estét kívánok! A billentyűzet csatoktató Spányi Balázs Csetmen úr. Szép estét kívánok! Van egy vendégünk ma estére, mégpedig Horváth Iván tanár úr, aki irodalomtudós és tanszékvezető az ELTE-n. Jó estét kívánok! Jó estét! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és egy gyors kérdés már is a vendégünkhöz, ön hogy bírja ezt a monszun éghajlatot? Engem elkapott a trópusi eső a metró bejáratnál. Akkor okay. Nem tartott sok hely. Nem volt vészes. Na majd lesz itt mindjárt záporozó kérdések, mert hogy Balassiról és az internetes könyvekről sok mindent megtudhatunk, de azért elmondom az elérhetőségeinket. A telefonszámunk 328-85-55, rövidesen a játékra lehet ezen jelentkezni. A honlapunk a www.modemidők.hu címen található, működik a Csüti Csati, a chat.dialogló.hu címen be kell lépni a Csüti Csati szobába. És a múlt heti kérdésünk ugye az volt, hogy a Challenge 24 órás verseny honlapjának mi a címe? www.challenge24.org, és ugye a kiterjesztés, tehát az org volt itt a csalafintaság. És a ma esti kérdésünk pedig az, hogy hány éve született Balassi Bálint? Erre a kérdésre várjuk a választ, a telefonszámunk 328-85-55, lehet nyerni PC World-ot, Business Online-t, Internet Kalauzt és egy McAfee szoftvert. Azért itt a stúdióban remélhetőleg nem esik majd eső, bár itt minden előfordulhat itt a rádióban velünk. Viszont... Nem, azért tető van a fejünk fölött. Hallgatói megszokhatták, hogy mostanában az utóbbi hónapokban, itt csütörtökön este a Modem idők előtt hallhatják a Minden Tudás Egyeteme közvetítéseit, a rádióban is, ugye nem csak a televízióban megy. Én ennek ellenére nem a rádióban és nem a televízióban, hanem az interneten néztem meg Horváth Iván előadását. Balassi Bálint és a számítógépes irodalom kutatás, ez volt a címe az előadásnak, amit én úgy éreztem, hogy egy kicsit blikfangos cím, mert azért az előadás nagy része arról szólt, hogy Balassi Bálint 3x33 verszakból álló műve, az valójában annyi-e, vagy többe, vagy kevesebbe. Volt ott ugye plusz 2 verszak is, amivel meglett aztán a 100. Száz vers. Igen. És aztán meglett ebből a 100. Bennünket itt ebben a műsorban nagyon érdekel az, ami igazából az előadásnak a második részéből derült ki, és hát ebben is otthon van Horváth Iván, bár ő ugye nagyon régóta foglalkozik Balassi Bálinttal. Azt hiszem, hogy évtizedekben mérhető ez, ugye? Igen, igen, így van. 70-ben jelent meg az első cikkem. De az még nem az interneten, hanem... Az még nem volt olyan nagyon nagy különbség. Tehát a... Nem tudom, önök, mint ilyen számítógépesek, az R40-esen nem dolgoztak még, ugye? Ez egy NDK számítógép. Én azzal kezdtem, és aztán jött a szovjet, az R55-ös, az volt az aranykor. És egy irodalomtudós miért kell, hogy foglalkozzon? 76-ban kezdtük. Mert érdekli. Mi a probléma ezzel? Semmi probléma, hát csak érdekel. Mások miért foglalkoznak ezzel? Én is ezzel foglalkozom. Én nem irodalom, hát, nyelvész vagyok, de engem is nem tudom, a filosztok nem előbb kezdték, mint a többiek? 1949-ben kezdték a filosztok, azt tudom, a filmői Tamással. Igen, vannak mítoszok a digitális kultúra körül hát egyébként. A történeti tudományok műveléséhez minden tudásra van szükség lehetőleg, ami az ember fejében nem fér el. A matematikához elég egy papír és egy ceruza. Hát nyelvészetről meg ugye nem is beszélve, ugye hát az 50-es években az Egyesült Államokban óriási nagy állami támogatása zajlott a számítógépes nyelvfeldolgozásnak és modellezésnek a kultúrája. Aztán alább hagyott egy idő után, de még most is ez egy nagyon-nagyon erős irány a nyelvészet. Azért én úgy sejtem, hogy a 70-es évek elején még nem Balassi Bálintot pötyögte be az R40-esen. Az a helyzet, hogy voltak nekem ilyen NDK peremlyukkártyáim, amiket kötőtűs gépezettel kellett kezelni, kiréselni, megrázni a dobozt, kiestek a lyukkártyák. Vagy nem estek ki, vagy nem azok estek ki, amik a szempont szerint ki kell, hogy esnek. És akkor elvitt engem a szegedi főnököm a KIB-laborba, így hívták az R40-est körülölelő épületet, és ott akkor elkezdtük a 76-ban a számítógépes rögzítését, nem csak Balassinak, hanem az egész régi magyar költészetnek. Minden tudható adatot, minden régi magyar versről rögzítettünk, ez 79-re első átadatban meg is lehet. Hogyan segíthet a számítógép az irodalom történésznek? Hát mindent tudni kellene elvben, nem? Tehát olyan mondjuk mit én, ma ön találkozik egy népdal formával, vagy egy hexaméteres formával, vagy egy szabad vers, ezeket három különböző helyre teszi. Más csengésük van ezeknek a formáknak. Jó, de 1590-ben milyen csengése volt mondjuk a négy soros, nyolcas, egyrímű, a rímű versszaknak, és milyen volt mondjuk a balassi versszaknak. Gyakori volt-e, ritka, milyen műfajokban csinálták, ezt tudni kell. Na de ez nekünk mond valamit az embereknek, hogy halljuk a verset. Egy számítógép neked mit mond? Hát a számítógép a memóriám. Tehát mondjuk mit, irodalomtörténetben nagyon drágák a hipotézisek. Mondjuk valamit képzelek, hogy valami hogy volt a magyar irodalomtörténetben, akkor évekig járok a könyvtárba, próbálom igazolni, cédulázok, gyűjtögetek. Így pedig, ha van mondjuk egy van-e jó adatbázisom, ahol minden megvan, akkor fél óra alatt ellenőrzöm, hogy a hipotézis jó-e. Tehát lecsökken a hipotézisek fölállításának a költsége. Például, én most egy nagyon egyszerű dolgokra tudok gondolni, hogy meg lehet találni Balassi Ennek semmi köze Balassihoz. Ez a régi magyar versenek a nyilvántartása, ami a 70-es évek. De egyébként lehetne nem régi készül. Magyar irodalom is, hanem mit tudom én, az új magyar irodalom. Igen, vagy, csak vagy abból sok van. Nyilván, persze. Ez kellemes. Nem minőség, ilyen mennyiség különbség van. Igen, ezt meg lehet csinálni, azt meg nem. Ugye? Szóval kicsit visszatérve a Minden Tudás Egyeteme előadására. Én végignéztem, és úgy tűnt nekem, hogy... Na, én élveztem, tényleg. Tehát úgy éreztem, hogy ez egy nyomozás. Egyfajta nyomozás Balassi Bálint életműve életművében. Így van. És egy csomó titok lappang ebben az egész történetben. Hogy mi hol van, hány verszak, de ez csak az egyik része a dolognak. Hogy, és én ezt az előzetesünkben ki is hangsúlyoztam, hogy van egy rész, ahol nem lehet tudni a mai napig, hogy szárnyai vagy szarvai, melyik szót használta Balassi Bálint. 50-50% az esély. Igen, de ilyen eset nagyon sok van, és minden költőnél sok van. Tehát ezért kell a kritikai kiadás, mert az ember kreatív állat, és amikor lemásol egy szöveget, vagy egy szedő kiszed, akkor rosszul szedi ki, rosszul másolja le, mert azt másolja le, amiről azt gondolja, hogy ott van. És ugye, bár irodalomtörténetben most nincs időnk, hogy belemenjünk, de Balassinál ugye a kiadása körül az borzasztóan izgalmas dolog irodalomtörténeti szempontból. Igen. Tehát ott is voltak ugye azért érdekes, meg lehet nézni bármelyik irodalomtörténeti könyvben, tehát nem menjünk be, de ott is van hiba lehetőség, úgy értem. Tehát rengeteg hibát követel a hagyomány, ahogy a szövegek tönkre mennek rendesen maguktól. A kritikai kiadás az olyan, mint a Szevri Méterrúd, amit aztán el kell lopniuk a többi kiadóknak, ott a hiteles szöveg. Ezt próbáljuk helyreállítani, de van, amikor nem tudjuk. És az nem egyedi eset, hanem nagyon gyakori eset, amikor nem tudjuk. Maximum Balassi tudna eldönteni, hogy ezt gondoltam. Nem a B-t, az A változatot gondoltam, de mi nem tudjuk, ezért ott van az A is, meg a B is. És akkor fölmászunk a költő szobortalapzatára, nekérdezünk a költő ikletünket, és az ujjunkban megállítjuk, hogy mi a helyzet. Eddig ugye a szövegkritikai kiadás nyomtatásban megjelent, és akkor ott jelezték, hogy ja, vagy ilyen, vagy olyan, volt, igen. Egy lábjegyzetben. Igen. És az internet ebben hogyan tud segíteni? Úgyhogy a filológus, hát én papírkiadásokat is csináltam, és akkor mindig rossz volt a lelkiismerete. Amikor valamit alulra tettem, de egyáltalán nem volt biztos, hogy az a kevésbé valószínű. Hát, hogy most nem tudom, akkor a számítógépen földobatok egy forintot. Tehát minden felkereséskor regenerálja azt a szöveget. És ha fej, akkor szárnyai, ha írás, akkor pedig szarvai. Igen, igen. Hmm. Ez idegesítő ez a funkció, azt elismerem. Tehát mindesetre kevés esélye van az embernek, hogy életében kétszer ugyanazt a kiadást tartja a virtuális kezében. De ha mondjuk kutatni akarok, és tényleg nekem fontos, hogy tudjam, hogy hol vannak kettős olvasatok, vagy akár többszörös olvasatok, azért van olyan funkció, ugye, hogy... Ahogyne, a másik ott van, ha úgy mondjam, lábjegyzet. Ja, ott van. Ja, jó, ahogyne, világos. Nem pusztítjuk el, csak hogy melyiket emelem föl a főszöveg rangjára. Igen, ez egyébként fontos. Ez, ó, tehát tényleg komoly döntés lehet. Nem tudom, akkor azt nem kell tudnom. Tehát végül is az elektronnal is valahogy így van a helyzet, hogy akarom tudni a helyét és az impulzusát. Nem a legegyszerűbb dolog, de azért az elektron valahol van. Igen, igen. Hogy a helyét tudom, vagy az irányát. És aztán az előadásban tett is utalásokat arra, hogy mi lesz a könyvnek a jövője ilyen szempontból. Ez is egyfajta irány. Igen, nagyon izgat az, hogy mit fognak mondani lehet. Önök a D-bookról, mert én F-bookban utazom. És F-book? Az mi? Ja, F-book, az az E betű után van az F. F-book means free book. Ez szabad könyvet jelent egyrészt. Másrészt ingyeneset, mert a szakkönyv az ingyenes lesz, azt hiszem. És a szabad könyv az hogy az a szövegben nem szabadon változhat? Hogy nem szabad a formátumát korai rögzíteni, ugyanis még nem találtuk föl. Tehát most még szabadon kell kísérletezni vele. Például lehet az, hogy programozzuk, hogy véletlen generátort használunk, meg ilyesmit. Ilyen, tehát még játszani kell vele egy pár évtizedig, azt hiszem. Tehát ugyanúgy azt hiszem, hogy az e-book az azért ment tönkre, mert túl hamar szabványosította. Ez az F-book www.f-book.com. Ennek utána nézünk, és lehet, hogy az infoszótárba be is kerül. Ezt én vásároltam meg az ELTE számára, ezt a doménemet egy pár évvel ezelőtt. De úgy éreztem, hogy az e-book az tönkre fog menni, akkor gyorsan levédtem a... Úgyhogy az ELTE-re vezet, akármennyire kom. De akkor egyre többféle könyvtípus lehet itt. Jó. Én egy kicsit még visszatérnék Balassi Bálintra. Van-e olyan momentum ennek a nyomozásnak, ami valamilyen módon még kapcsolódik a számítógéphez, és ugyanilyen izgalmas, mint a szövegkritikai kiadás? Nem értem. Nyomozás a számítógéppel együtt? Nem, ez ilyen nincs. Nem, hogyha egy Ha egy gimnazistának dolgozatot kell írni a másnapra egy balsíversből, akkor fölkeresi ezt a vers nyilvántartás és bármilyen szempontot, én csak a versforma szempontját emeltem ki, rögtön megnézheti, hogy mi volt az időtájt a magyar irodalomban, a teljesség igényével megkapja a válaszokat. Erre jó példa. Arra gondolok, hogy azért a sorrendekkel volt itt mindenféle kérdőjel, hogy melyik szakasza hol volt az elején vagy a közepén a 3x33 versnek? Itt... Ebben nem a számítógép segít. A számítógép semmit se segít, itt csak az intuíció segít meg a bizonyítás. Tehát az, hogy a 60-as, 70-es években nagy nehezen sikerült áttörnünk azzal az ötlettel, hogy Balassinak volt egy megszerkesztett kötetemből, ami nem készült el, csak tervezte, de bizonyos részek megmaradtak. És ezeket így kell kiadni. Először én adtam így ki, 76-ban, Újvidéken. De most van az új irányzat, az, hogy fennmaradt az egész, megcsinálta, és meg is van, a kezünkben van. Most Sárospatakon volt a Balassi Kutatók és Régi Magyarosok éves pankrációja, hát oda kellett volna. Az izgalmas lehetett. Mert ott aztán összecsaptunk ezen a dolgon. Nagyon nyitva van a kérdés. Én ez egy kicsit hadpercegessem még ezt, mert én egyszer hallottam, hogy lehet olyan algoritmusokat írni számítógépre, ami már a stílus jegyeket adott esetben képes generálni. Ez önbecsapás. Én is szoktam olvasni nyáron, amikor politikai élet szünette, akkor a számítógép bebizonyította, hogy az Odüsszeiát is az Iliász költője írta, vagy hogy nem ő írta. A számítógép nem bizonyít, de semmit, ezt mi pontosan tudjuk. Amit megmondok neki. Ezt lehetetlen gépesíteni akkor? Hát egy nagy költő nem áll mindig olyan nagy mértékben hatása alatt önmagának. Tehát én nem tudom, hogy... Hát én nem rendelkezem azzal, amit Arany János úgynevezett, hogy poétai recept. Tehát, hogy kell verset írni. Mondjuk verstanórán iratok verset, mindannyian írunk verseket, de akkor sem. Szóval ezt nem... Ilyennel nem találkoztam. Szóval megmarad az intuíció az irodalomkutatásban. Azt hiszem, általában a tudományban megvan az intuíció szerepe. Nem. A történeti tudományokban igen, ott a bizonyító erő. Az, hogy nagyon fontos törvényszerűségekre rá lehet jönni néhány órás munkával egy adatbázis billentyűzete mellett. Ez őrületesen fontos dolog. Igen, de tényleg csak egy pillanatra gondoljunk abba bele, hogy amit tanár úr mondott itt a diáknak meg kell írni holnapra egy dolgozatot Balassiból, és mindent fog tudni, hogy az egy katonaének idejében akkor pontosan a magyar irodalomban és kultúrtörténetben, meg történelemben mi volt. Ott van egyben, minden, kész. Nem kell neki utána járni, nem kell emlékezni, ott van, azt leírja, és abból gondolhat valamire, következtethet valamire. Ez óriási dolog. Még egy nagyon buta kérdés a végére. Van még mit kutatni Balassi Bálinton és az életművén? Hát van egy jó pár olyan szövege, amit alig értünk. Tehát az utolsó szövege, amit egy porcogós Annóka nevű lengyel lányról írt, ennek a könyvnek az utolsó szövege, abban négy-öt olyan szó van, amit én nem... Lehet, hogy értek, nem merem érteni, mindesetre nem merném megmagyarázni, hogy mire gondolok, hogy mit jelentenek azok a szavak. Kicsit pajzán szöveg ezek szerint. Talán igen. Úgyhogy bőven van. Akkor lehet, hogy lesz folytatása az előadásnak valamikor, minden tudás. Biztos. A minden tudáson biztos nem, de biztos másodt igen. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Hát akkor folytassuk a D-bookkal, mert F-book és E-book már volt ma este. Igen, azért tisztázzuk ezeket a dolgokat. Végig megyünk az egész ABC-n. Hát lassan egyébként lehet, hogy ez lesz. Na, lényeg az, hogy az egybetűs kötőjeles előtagok, azok ugye az E kötőjel, az E e-mail, meg ilyesmi nek a mintájára megszülettek, megjelentek a magyarban is, meg hát az informatika nyelv használatban. Ugye az M-re is gondolhatunk, az M kötőjelre, mint a M-commerce, igen, a mobil kereskedelem. És minden, most hallottuk tanárultól az F-et, az F-book, ugye ez a free book nagyon érdekes, nem találkoztam még bele. Az I-vel is találkoztunk, az I kötőjellel. Tehát nem E kötőjellel, hanem I kötőjellel. Nem, I betű, tehát I. Most hirtelen nem jut eszembe. Igen, az interaktívnak, meg a iPod. iPod, igen, igen. Tehát vannak ez interaktív vagy internetes, ezt az előtagot jelenti, vagy ezt jelenti ez az előtag. És megjelent egy D is, és szintén a könyvhöz kapcsolódva. Ugye az e-bookot tudjuk nagyjából, hogy mit jelent, egy olyan hardware eszköz tulajdonképpen, ami hordozható, és rajta van egy vagy több könyvnek a digitális formában kódolt változata. Bár mondják az e-bookot egyébként az interneten megtalálható szövegre is, magára a szövegre, hogy az egy e-book. Igen, igen. Hiszen lényeg, hogy elektronikus formában létrehozott könyv, nem papíros formában, hanem elektronikus formában. Na, az vagy hordozható, vagy nem. A D pedig, ugye a D az a demand, ugye, vagyis a megrendelés, a kívánalom, az igény. Ennek a rövidítése. Tulajdonképpen ez egy ilyen nyomdatechnikát kikerülő alak, hiszen azt nagyon jól tudjuk mindannyian, akik publikálunk, könyvet írunk, hogy egyszerűen nem indítják be a nyomdagépet egy bizonyos példányszám alatt. Uh-huh. És hát szakkönyvíróknak ez borzasztó, tehát ugye van, mit tudom én, az embernek 200 hallgatója, abból jó esetben elfogy 50 példány egy könyvből, amit megír, vagy egy jegyzetből, és mi van, a 50-én nem indítják be a nyomdagépet. Ezt úgy látszik, ez nemzetközileg is problémás, és megjelent az a D-book, elektronikus, tehát e-book az alakja, elektronikus formában létrehozott könyv, és egy bizonyos megrendelés esetén akárhány példányt kinyomtatnak, nem offset, nem hagyományos nyomdatechnikával, hanem a jól megszokott ugye digitális, tehát printer. Én azt hittem, hogy egy könyvnek bizonyos részeit is meg lehet rendelni. Tehát például mondjuk Palasi műveiből az utolsó 33-at szeretném csak most éppen kinyomtatni. Nagyon fontos, hogy olyan kódolással formálják a D-bookok alapját képező szövegeket, amelyek nagyon-nagyon erősen rögzítik az eredeti formát. Tehát most nem akarok reklámot csinálni, de mindannyian tudjuk, hogy mire lehet szó. Tehát ahogy létrehozta a szerző, vagy betördelték, abban a formában hozható, csak nyomtatható ki. Hát fejezetek nyilván bonthatók, de az ennyire nem szabad. És ami még érdekes nyelvileg tényleg, hogy ennek a kifejezésnek van egy mozaik szavas változata is, csodálkoznánk, ha nem lenne, ugye az informatikában mindenre van mozaik szó, a POD, Print on Demand, POD. Infoszóltál jövő héten is. Akkor következzen Cati online rovatunkkal egy olyan témával, amivel kapcsolatban néhány nappal ezelőtt nagyon belelkesült, és azt mondta, hogy hát erről mindenképpen szeretne mesélni. Igen, de igazából nem most kezdtem el belelkesülni. Már volt ennek a szobának, aminek most a második részéből sikerült kiszabadulnom tegnap délután. Volt egy első rész, és ezt pár nappal... Bezártak valahová? Jaj, Zoli, ez olyan jó, ezt meg kell csinálnod. Jó. Főleg, hogyha megfázol, és nem tudsz elmenni otthonra, akkor ez egy nagyon jó kikapcsolás, több órán keresztül leszög ez a számítógép elé. De ez nem csetszoba. Ez nem csetszoba. Ez egy flash szoba, akit egy flash szoba. Amit egy japán srác csinált, Toshimitsu Takagi. De szépen mondtad. Ugye? Gyakoroltam. És az a lényege az első szobának, hogy be vagy zárva, van egy ajtó, van egy ablak, nem tudsz kimenni. És látszólag nincsen abban a szobában semmi. Van egy ágy, van egy szekrény rajta, van egy hifi torony, meg van egy függöny, és tényleg semmi. De mit lehet csinálni? És aztán egyszer csak észreveszed, hogy találsz dolgokat. Gyűrűt, papírt, CD-t, okot, CD-t, kábel, bla, bla, bla, bla. És egyszer csak azt is észreveszed, hogy összegyűjtöttél már mindent. És akkor jönnek a logikai dolgok, hogy akkor próbálod úgy összerakni, hogy ebből valami történjen, aztán egyszer csak történik valami, ezt elárulhatom már az első szobán, már biztos, hogy mindenki túlment, aki ismeri az alkotót, hogy jön egy ilyen diavetítés, és akkor utána még van egy kis csalafintaság, majd ki lehet jutni a szobából. És utána... Tehát cél az, hogy szabaduljak. Igen. és a kijutottak fölkerülnek egy listára, és már oda volt írva, hogy bárkinek bármilyen ötlete van, amit szeretne a második szobában látni, az írja le. Na most elkészült pár héttel ezelőtt a második szoba, ami sokkal-sokkal nehezebb, mint az első. Én azt hittem, hogy nem is fog tudni kijönni. Ez egy kicsit ilyen rejtvény feladat. Igen, igen. És engem emlékeztet egyébként a kalandjátékok műfajára. Hát igen, itt én ülök és mosolygok, nagyon ilyen álságos mosolyjal, szóval én kipróbáltam ezt a játékot, és ez a, hogyha, tehát az úgynevezett point and click, tehát mutass valahol az egérrel és kattints oda, a kalandjátékoknak a legrosszabb változata szerintem, tehát a paródiája ennek a dolognak, ugyanis a pixel vadászat. Tehát az a lényege, hogy bizonyos az előtted levő képen képpontokra kell vadásszál össze-vissza, és hát ha az egyik képpontra kattintva történik valami. Pontosan. Hát, ez nem így van. Ez egy abszolút így van, az első szobából csak úgy tudsz kijönni, hogyha be tudsz nézni az ágy mögé. Az ágy mögé csak úgy tudsz benézni, hogyha egy bizonyos irányba elfordulsz, és a bal alsó sarokban egy bizonyos, vagy max három bizonyos képpontra rá tudsz kattintani. Nem. Tényleg, tehát ennyire nem súlyos a helyzet. Nagyon, hát én fórumokat néztem végig, és a fórumoknak a 90%-ában ezt kérdezi mindenki, hogy azt bizonyos dolgot, hogy lehet megszerezni az ágy mögül. Na igen, de ez nem maga egy pont, az elv azért érdekes, mert ez alapján föl lehet építeni igazi logikai játékokat is, rejtvényeket például. És miért ne lehetne egy olyan játékot csinálni, ahol nem tudom én, mondjuk Balassi Bálintra kérdez rá egy ilyen dolog. Úgy kell megtalálni mondjuk a szekrényen egy könyvet, le kell venni mondjuk Balassi kötetét. Tehát valahogy vizualizálni kell azért a dolgot. És vizualizálunk egy rejtvényt benne. Persze, nem? Bármit lehet. Ja, van, úgy értettem, van ott ágy, ugye? Igen. Akkor meg lehet oldani a Balassi. Igen, meg kell. Vagy van egy kard, akkor is meg lehet oldani. És akkor a folytatás? Hát a folytatás úgy néz ki, hogy találtam egy oldalt, ahol maga Takagi szól a játékosokhoz, ugye ezek teljesen szabad játékok, és most gyűjtés szervez, egy nagyobb szervert szeretne, és már készíti a harmadik szobát, és a továbbiakban is várja az ötleteket. Hajrá, hajrá! Chatman Balázs úgy szintén csillogó szemmel mondta nekem az interneten keresztül, persze így láttam a karakterek megjelenéséből, hogy csillog a szeme. Azzal kapcsolatban, amit látott egyébként, mert egy olyan új hardware eszközt látott, a Smiley csillogott. Ez nagyon tetszik. Egy olyan új eszközt láttál, amivel eddig nem találkoztunk, ugyan külső eszközöket láttunk, ami ugye a számítógép dobozán kívül helyezkedik el, vagy kívül, azon kívül működik. De azok nem voltak ennyire profi eszközök. Így van, ez a dolog, amiről szó van, ez egy külső hangkártya, még pedig ex-hírválasztó kollégánk Dragon Gyurinak a tulajdonában van. Tőle kaptam kölcsön. Megdöbbentő a dolog, tehát igazából ez a külső hangkártya. Igen, ez az irányvonal, ez most kezd elterjedni. Tehát eddig ugye általában az volt a megszokott, hogy a hangkártyát, meg minden bővítőkártyát belülre raktunk a dobozba. Igen. És most egy olyan pár évvel ezelőtt elkezdték csinálni azt, hogy nem, mivel van USB és van Firewire, tehát nagyon egyszerű és könnyen lehet a számítógéphez úgy csatlakoztatni eszközöket, hogy ne kelljen utána azzal bíbelődjél, hogy ez most hogy csatlakozott, milyen driverekat, meghajtókat tegyél föl. Jó, de egyre több doboz van a géppel. Ez egyébként igaz. Tehát elkezdődtek ezek, vagy megjelentek ezek a külső hangkeltő eszközök, és ez is egy ilyen külső kártya, 7.1-es hangrendszerű, tehát ez azt jelenti, hogy összesen 8 hangfalat lehet, vagy hangszórót lehet rácsatlakozni. Ha most látnák a hallgatók a műsort, akkor látnák az elkerekedett szemem 7.1-es. Egyébként gondolkoztunk éppen Árpi felvetésére délután, hogy mi az, ami 7.1-es hangrendszerű, és 7.1-es hangot ad ki. Valószínűleg, hogy hát a DVD-kben nem nagyon találtunk ilyet, fölmerült, de... Nincs még ilyen. Igen, de Dragon Gyurinak vannak, biztos kell. Igen, tehát vannak demókban lehetnek. Demókban, illetve igen. Vannak már olyan mozik, ahol használnak 7.1-es hangot, de nagyon kevés helyen. Na mindegy, ettől függetlenül ugyanúgy rá tudod dugni a DVD-nek az 5.1-es hangrendszerét, vagy akár sztereót is, ami különlegesség az, hogy nagyon jól néz ki, tehát egy látványos elem a számítógép mellett, másrészt pedig van régi bakelit lemezjátszó bemenete. Tehát benne van az előerősítő, ami szükséges ahhoz, hogy a bakelit lemezjátszókat meg lehessen szólaltatni, és hát mivel külső hangkártya, azért nem szedi össze a zajt a számítógépben, ez a legnagyobb probléma tulajdonképpen a belső kártyákkal, és viszont viszont, hogyha húzom az egeret, akkor visszabrumog valami. Így, és ezt a kettőt összeadod, ezt a két utóbb említett dolgot, akkor azt kapod, igen, hogy tökéletes, hát majdnem tökéletes minőségben, most már tulajdonképpen tényleg csak a lemezek minősége, a régi bakelit lemezek minősége lesz az a szűk keresztmetszet, amivel ezeket majd digitalizálni tudjuk, és talán tényleg jó minőségű MP3-ban meg tudjuk őrizni a jövőnek. Az utókornak. Aki szeretné megnézni ezt a jól kinéző külső hangkártyát, nézze meg a honlapunkon, ez a mai műsorunk előzetesét megtalálhatják a www.modemidők.hu címen, ahol aztán utolérhető Horváth Iván előadása is, a Mindentudás Egyetem előadása, vagy például Czatinak a kis szoba klikkelgetős játéka is, meg a D-bookról is lehet olvasni. Eddig tartott a Modemidők, a honlapunkat tehát a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC-ből CD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!